Thank you, Divya ji. Yes, yay! Anam ring. Congratulations. अरे क्या कर रही है हरदीप? आ क्या? Thank you. Congratulations. बड़े हो गए आगर. Hey, बादशाह. What's up, man? Congratulations. Thank you. Trailer hit, गाने hit सारे. But Divya, Bhushan ji ने एक भी गाना नहीं लिया मेरा फिल्म में यार. बादशाह, ये तुम्हारे टाइप की पिक्चर है ही नहीं. मेरे टाइप की मतलब? सनम रेक प्योर लव स्टोरी है. बाकियों में मिलावट होती है, प्योर लव का क्या मतलब है? वही जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा. अरे यार, अब तो फिल्म भी रैप हो गई, इसी बहाने कोई रैप सॉन्ग कर लेते हैं. दिव्या, सॉरी बादशाह, आई डोंट थिंक इस बार तुम्हारा गाना हो पाएगा. मैं तो कहती नेक्स्ट फिल्म में आप गाना करना और मैं बनूंगी आपकी आइटम गर्ल. अक्कर बक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. अक्कर बक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. अक्कर बक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. अक्कर बक्कर बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. हॉली हॉली पीके बस पैग दो, तू ऐसे क्यों है डोली? कुड़ियां दा गैंग ते मुंडियां दी टोली, काफी कुछ होगा बट स्लोली स्लोली. नाच नाच के थक गया हूँ, दारू पी के अग गया हूँ, मुझको नींद आ रही है, साथ में अपने सोने दो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. क्लब में आई हूँ बस पार्टी करने, तू क्यों फालतू में घूमा फिरता है सेंटे? चल यहाँ से टाप ले तू, रास्ता अपना नाप ले तू, भीतर मेरा हिल गया तो कान के नीचे दूंगी दो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए पौने 2 जो होता है होने दो. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 टाटा बाय बाय कर दे बेबी, अब तू अपने बॉयफ्रेंड का. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो 80-90 पूरे 100 टाटा बाय बाय कर दे बेबी, अब तू अपने बॉयफ्रेंड का. पौने दो जो होता है होने दो.